بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتيكا درسيت القواعد الأربع تلقوة ميانزا كويليزا قاعدة يبيلي أمبايو الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى أميليزا كتك قاعدة هي حالي يو الشركين كتك عبادة زاو كواواو كتك عبادة زاو هداي يفوتايو أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة كوها وكوابود نكوى إليكيا ولو نوابود باسنا الله سبحانه وتعالى إسبقوا كسباب يكتاك كاربيشوا نا الله سبحانه وتعالى na pia kwa sababu ya kutaka shafaa, yani wale wanaowaomba waombe shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na jana tulizungumzia yale yanayofungamana na kutaka kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sababu ndio walioitoa Makuraishi wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hiyo wakaitwa washirikina. Katoa dalil, walladhina takhadhu min dunihi awliya, yani aliha, kisha wasema ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwa hivyo hoja ya washirikina wa Quraysh ilikuwa ni hii. Na pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala mwisho akasema inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafara, akawaita kuwa hawa ni makafiri na ni waongo katika madai hayo wanaoyadai. Na leo insha Allah ta'ala tutaanza kuzungumzia hoja yao ya pili, ma yataallaqu bishafa'a. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله وهم معترفون بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر وإنما هي للشفاعة عند الله. وشركين وكيري كووالي ونوبركي مومبي بين ياونا الله سبحانه وتعالى هو نفايشي ولا هو ذور. Hili ni jambo ambalo wao walitakidi na kulifahamu. Ingawa wawafuata kwa ajili ya kutaka shafa'a, wawaombe shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, walilwasatati inda Allah, wao watakuwa ni kati na kati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala ili wapate wasita. Wa anta khabirun بأن القبرية الذي يعبد الضريح يقول هذا الولي أو هذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع. إلي نجامبو أمبالو بيا بي ولجوا كوا وابود ومكبوري واو بيا هداين كسيما كوا لكن سيسي توجوا كوا هو يميتي هضور ولا هنفايشي وهو يقر بهذا ويقول مع الإقرار بأن الولي لا ينفع ولا يضر يقول ولكن أريد منه الشفاعة عند الله. Pamoja na kuwa mwenye kuabudu kaburi akiri kwa ile maiti hanufaishi wala hadhuru, lakini kile anachokitaka ni shafaa, ni kuombewa shafaa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu aqrabu minni ila Allah qurba, huyu yuko zaidi karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mimi. وإنما أتزلف بذلك عند الله نيمتاكني الله سبحانه وتعالى كيف نجكربيشا كبتيك وهو ولي نفكك والله سبحانه وتعالى يعني بعبادة هذا الرجل الصالح ككم وابوده يمتمما نتكك يفكيشك والله سبحانه وتعالى فأي فرق وهل يوجد عاقل يمكن أن يجد فرقا بين هذا الذي هو محدث وبين الذي كان؟ أي فرق؟ كنا تفوتيان بين هايا وليو يزوى هاو أبود ومكبوري نالي ولكوا كياسيم وشركين وليكوا كتوم توم صلى الله عليه وسلم أكون تفوت تزاما نمنايل وليفيو داي والي ليو هاو داي. إن السابقين كانوا معترفين بأن وسائطهم لا تنفع ولا تضر. Wale waliotangulia walikuwa wao pia wakikiri kuwa vile wanavyoviabudu kama wasita baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala havidhuru wala havinufaishi. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم يعلمون ذلك ويقرون به. هلي جامبو واو ولجوا نوالكيري أو كتاي. ويقولون مع أنهم لا ينفعون ولا يضرون نواو وسيما فموجنكو هوا نفايش ولا هوا ضور هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هوا اندي وتكوتون بأسيسي شفاعة بلي الله سبحانه وتعالى. فإذن يعترفون بأنهم لا يضرون ولا ينفعون ويعترفون بأنهم إنما عبدوهم لأجل الشفاعة عند الله. إلين جامبو أمبالو ولكيري هوا نفايش ولا هوا ضور لكن إن شفاعة إتاكك والله سبحانه وتعالى. ومن أجل الوساطة عند الله وبين كاتنا كات نواسطة وكتفكش سيسك والله سبحانه وتعالى. Even if one of you die. وأيضا الذي يتوجه إلى الولي يسأله ما لا يسأله إلا الله ما لا يسأله إلا الله يقول القول عينه. يلعن إليك يا كولي أكم ومبا جامبو أمبالو هاوم بيسبك والله سبحانه وتعالى أسهم من نوايا. فيقول أعلم أنه لا ينفع ولا يضر ولكنه رجل صالح وهو قريب من الله ممن أجوا كوهو يهن فايشي ولا هذور لكن نمتميما يكو كريبنا الله سبحانه وتعالى. فأنا أتخذه واسطة بيني وبين الله ليشفع لي عند الله ممن أمشكليني وكاتي بين ممن الله سبحانه وتعالى إلي أن ينبي شفاعة نيكيوه جواسكية. Haya ndiyo maneno nayosema bidhabt biaini. Nakumbuka wakati mmoja natuwa muhadhara kuhusu masala ya shirk, nikazungumzia masala ya kuabudu maiti na makaburi. Mzee mmoja baada ya muhadhara akanifuata akaniambia, lakini sisi twaitakidi kuwa hadhuru wala hanufaishi ule maiti hivi hivi, lakini twataka atuombee shafaa. Maneno kama haya, yani بالضبط yale yale maneno ambayo walikuwa makuraish wakiyasema na kuyatamka wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo wanavyoitakidi. Na mtu aishi katika hali kama hii na kupambiwa na mashayikh su yale mambo anayoyafanya akayaona ni ya sawa, leo mihadhara kamili yawekwa na ahlu tasawuf, je, ajuzu kuomba maiti kisha mtu azungumza jisali zima, upuzi na upumbavu na shirk mwanzo mpaka mwisho. La qala Allahu wala qala rasuluhu wala shay illa fi ar-radd ala al-Qur'an, hakuna dalili atatoa mpaka mwisho. Alafu wao wasema wayabuduna min duni llahi ma la yadhurru wa la yaquluna ulai shufa'auna, hii haiko, hii aya hii achana nayo aya. Sasa unahitaji aya kama dalili ama kuirudi hii? Yanikumbusha ahlul kalam, watu wa ilmu al-kalam, wanapopinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, utawakuta wao usema Allah subhanahu wa ta'ala hana sifa istiwa, kwa sababu kiakili hii haikubali, haikubali, haikubali. Kisha dalili yatajwa, fa in qala al-mushabbih ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa, ala qala Allah wala al-mushabbih, fa in qala al-mushabbih hadha, fa in qala Allah ar-rahman 'arsh istawa faqul lahu. Yani ile aya yatajwa si kwa ajili ya kutoa dalili, aya yatajwa kwa ajili ya kuirudisha na kuikataa. Na hivi ndivyo wanavyofanya kuburi hiyo. Na masha Allah, zile sifa ambazo hawa mubtadi'a watampa mtu kama yule, utashangaa. Yani mtu aweza kuwa juzi hamna kitu chochote, lakini akianza kuzungumza mazungumzo kama haya ya kujuzisha kuabudu makaburi, ya kujuzisha kuomba maiti na mengineyo, sasa ashakuwa al-allama. Huyo ndio al-allama anayetetea ushirikina tunaofanya, wallahu musta'an. Ash-shafa'atu hiya at-tawassutu li ghayrika bi jalbi manfa'atin lahu aw daf'i madarratin 'anhu, fa hiya talabul khayri lil ghayri. Shafa'a ni kule mtu kuingia kati kwa ajili ya mwingine ili kumletea manufaa au kumzuia na madhara. Kiufupi ni kuomba kheri kwa niaba ya mwingine. Kana ghalibu aljahiliyin ya'taqiduna anna alihatahum tatawassatu lahum inda Allah. Wengi katika watu wa jahiliya walikuwa kiitakidi kuwa miungu yao huwa kati na kati baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum ya'budunaha min ajli an tashfa'a lahum inda rabbihim. Na wao waabudu kwa sababu waombe shafa'a mbele ya Mola wao. Wa hadha i'tiqadun batilun li'annahu iftira'un 'ala Allah wa lam ya'mur bihi nabiyyun min anbiya'illahi jalla wa 'ala. Jua kitu kimoja, hakuna dalili la katika Qur'an wala sunna ya Mtume sallam hata moja inaunga mkono suala la kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika maiti na wengineo. Kwa hivyo mahma tafalsafa alqabriyu au alquburi, mahma tafalsafa, wewe jua hawezi kutoa aya wala hadithi moja iliyothubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kubwa ambalo litatajwa ni manamat, na hii chukua silaha na kupa, wallahi atakwambia fulani aliomba akalala akaota, akaota kuwa dua yake inkubaliwa. Shekhi, kama wewe una ndoto zako kaa nazo, kila mtu ana zake, huyu ota hivi, huyu ota vile, kila mtu ana zake. Ndoto zako watutilia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala? Asema fulani alikwenda kwa kaburi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalala akapigwa na usingizi, akaamka akaota Mtume wa sallam akamwambia dua yako ishakubaliwa. Hii ni dalili. Sasa kwa yule ammi miskin hajui, akisikia nitajua nani pale Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajua labda hii ni hadithi, lakini ni mtu tusijua kutoka wapi huko alilala akasema akaota. Sasa ndoto yako, hiyo ndoto si dalili ya qala Allah wala qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Na hizi ndiyo hoja kubwa ambazo wanazo. Au fulani aliomba dua yake ikakubaliwa. Tajruba, through experience, fulani aliomba dua yake ikakubaliwa. Kwa hivyo ikiwa mtu ataomba jiwe kwa mfano, kisha kile alichokiomba kikubaliwe, itakuwa ni sawa kuabudu jiwe au kuliomba lile jiwe? Kwa hivyo hoja zao zote zimefanana namna hii. au ahadith maudhu'a, ahadith ambazo hazikuthubutu. Hizi ndio zitakazotumika katika tarwij na soko la kuuza ibada ya kumwabudu wasiku Allah subhanahu wa ta'ala. Qala thumma istatrada ash-shaykh rahimahullah ta'ala li dhikri ash-shafa'a. Kaendelea ash-shaykh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah kuitaja shafa'a, fa dhakara naw'aiha, akataja aina zake mbili. Faqala rahimahullah wash-shafa'atu shafa'atani, na shafa'a zimegawanyika vigawanyo viwili. Shafa'atun manfiyatun wa shafa'atun muthbatatun. Shafa'a moja inaitwa au shafa'a moja manfiya iliyokanushwa, wa shafa'a muthbata, na shafa'a ambayo imethibitishwa na kukubaliwa katika Qur'an. Kisha akaendelea kuitaja shafa'a hiyo, faqal فالشفاعه المنفيه ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. شفاعه iliyokatazwa ni ile anayoombwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. تزام هذا الله سبحانه وتعالى ميكتانين شفاعة. والكافرون هم الظالمون. شفاعة هي إلي كتاز وني إلي أنبي والشركين ويفانيك وميونغو ياهو. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. شفاعة أنبي إمكباليكا na iliyothibitishwa katika Qur'an na Sunna ni ile ambayo huombwa Allah subhanahu wa ta'ala. Washafi'u mukarramun bishafa'a, na yule anayeomba shafa'a hukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupewa ile shafa'a aiombe. Walmashfu'u lahu, na yule anayeombewa shafa'a man radhiya Allah qawlahu wa 'amalahu ba'da al-idhni, ni yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemridhia kauli yake na vitendo vyake baada ya idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kala Allah ta'ala, man dha alladhi yashfa'u indahu illa biidhnihi. Kwa hivyo hakuna anayeweza kuomba shafa'a mbele yake isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fashafa'atu shafa'atani, kwa hivyo shafa'a hapa ni mbili. Manfiya wa hiya allati nafaha al-Qur'an. Shafa'a manfiya ni ile ambayo imekataliwa katika Qur'an. Wa hiya allati tutlabu bighairi idhnillah. Na hii ni shafa'a ambayo huombwa bila idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au tutlabu li mushrikin, au shafa'a yaombewa mtu mshirikina. Kwa mfano aombewe mshirikina asamehewe. Mshirikina kama yule haimfai chochote shafa'a kama ile. Qala Allah Ta'ala, fala tanfa'uhum shafa'atu ash-shafi'in. Haitawafaa lolote shafa'a yoyote atakayeombea shafa'a washirikina. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala sema yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahmanu wa radhiya lahu qawla. Hii shafa'a ina masharti. Mwanzo ni idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa yule anayeomba shafa'a, kisha awe yule anayeombewa shafa'a ameridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yardha illa ala ahli tawhid, na Allah haridhi isipokuwa kwa watu wa tawhid. Sasa hawa wanaomba makaburi, waliomba ruhusa vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wakaambiwa haya, sasa huyo mpewa ruhusa ya kuomba shafa'a, sasa nyi muombeni. Iko wapi hiyo ruhusa? Watuonyeshe waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wale mawalii wao wakaisikia wao ile ruhusa wakipewa, kisha wakaambiwa ha sasa waombeeni shafa'a. Hamna kitu kama hicho. Washafa'atu al-muthbata wa hiya allati athbataha al-Qur'an, ile ambayo Qur'an imethibitisha. Hiya allati tutlabu bi'idhni Allah li'ahli at-tauhid, kwa idhni Allah tena shafa'a waombewe watu wa tauhid. Washafa'atu fi al-lughati ja'alu al-witri shaf'an, kuifanya ile witr ikawa shaf'a, yani moja kuwa mbili ama tatu kuwa nne, kile kimoja kikawa kitakuwa na kingine ambacho kitasaidia. Qala ta'ala washafi'i walwatr, na shafa' ni zile idadi ambazo zagawanyika mara mbili, na witr ni zile idadi ambazo hazigawanyiki. Washafa'atu fil istilah hiya tawassutu lilghairi بجلب منفعة أو دفع مضرة فهي طلب الخير للغير كما تلفتاج وكنيما. وشروط الشفاعة ثلاثة. ما شرط يا شفاعة نمتات لكوانزا إذن الله تعالى بها. الله سبحانه وتعالى كتو إذيني متكوهم بشفاعة. Pili, waridhahu ani shafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala kumridhia yule anayeomba shafa'a. Tatu, waridhahu ani almashfu'i lahu, kuridhia yule anayeombewa shafa'a. Fahadhihi thalathatu shurut, haya ni masharti matatu. Waqad jama'aha Allah ta'ala fi ayatin wahida, na Allah subhanahu wa ta'ala ameyakusanya masharti haya katika aya moja. Faqala subhanahu, wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Faqawluhu ta'ala illa min ba'di an ya'dhana Allah, hadha idhnuhu ta'ala bishafa'a, hii ni idhni, lazima Allah subhanahu wa ta'ala atoe idhni ya shafa'a. Wa qawluhu subhanahu liman yasha'u wa yarda huwa ridahu 'ani shafi'i wal mashfu'i lahu. Liman yasha'u, kwa yule anayemtaka humpa idhni ya kutoa nini, ya kuomba shafa'a. Wa yarda, na yule anayeombewa shafa'a awe ni katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia. Lianna hadhfa al-ma'muli yadullu ala al-umum ay illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda. Fajama'at al-ayatu shurut al-shafa'ati al-thalatha, hi aya imekusanya masharti ya shafa'a matatu. Wa hiya idhnu Allah ta'ala bishafa'a, idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala anayoitoa kwa hiyo shafa'a. Wa ridha rabbina tabaraka wa ta'ala ani shafi'i, na kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala yule anayeomba shafa'a. Wa ridha rabbina tabaraka wa ta'ala ani mashfu'i lahu, na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya yule aliyeombewa shafa'a. Wa shafa'atu allati tawaffarat fiha hadhihi ash-shurut hiya al-muthbatatu as-sahihatu, fash-shafa'atu laha shurutun wa laysat mutlaqatan. Shafa'a iliyokusanya haya masharti matatu ndiyo iliyothibitishwa katika Qur'an. Ama kinyume cha hapa, ikiwa kumekosekana sharti katika haya masharti, basi hiyo shafa'a haikuthibitishwa. Kwa hivyo shafa'a sio mutlaka kuwa ni shafa'a, lazima itimize haya masharti. Qala ash-shafa'atu bighairi idhnihi manfiyya wa la ahada yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ama shafa'a bila idhni yake Allah subhanahu wa ta'ala hii imekanushwa na kukataliwa, na hakuna yoyote anayeweza kuomba shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa idhni yake. Wa afdalul khalqi, tazama hapa, wa khatamun nabiyyin, mbora wa viumbe, mtume wa mwisho, nabiyuna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha arada an yashfa'a li ahli al-mawqifi kharra sajidan bayna yadi rabbihi yad'uhu wa yahmaduhu wa yuthni alayhi wa yumajjiduhu wa la yazalu kadhalika hatta yu'dhana lahu irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa'. Huyu nani? Tu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawezi kuomba shafa'a mpaka aperuhusa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sembuse hawa ambao leo wanaoombwa, pengine mtu ataswala alikuwa haswali, kama anavyosema, anavyoeleza kisa Sheikh Abdul Razzaq al-Abbad hafidhahullah. So, kuna bwana mmoja nchi fulani alikuwa yuwakaa kwenye kibaraza, swala yaadhiniwa, watu waenda kuswali warudi, yeye yuko pale pale ankaa. Akauliza yule bwana nani? Yule bwana alimwona, akauliza yule nani? Kaambia wewe humjui yule? Simjui mimi, mimi namuona tu haswali. Ambia yule walii mkubwa yule, yule walii. Vipi walii? Nadhara an yajlisa fi hadha almakan yusalli ala an-nabi sallam wala yaqumu min maqami. Huyo anweka nadhiri, atakaa pale kwenye kile kibaraza mswalie mtume we na asimami. Na kweli huyo bwana kila siku akipita mwananka. Sasa yule aiti, watu waitakidi kuwa nani? Ni walii, walii wa Allah subhanahu wa ta'ala, haswali kwa adhiniwa. Sasa yeye amswalia mtume sallama kweli, na hii swala ya faradhi haiswali? A yule bana wachana nayo, yule walii. Awam na wakaamini itikadi kama hizi, hivi ndivyo wanavyoitakidi. Na yule akifa sasa, lile kaburi lake lile, watu watakwenda kumuomba nini? Kumuomba awaombee shafa'a mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo sasa ikiwa mbora wa viumbe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shafa'a kwake hawezi kuiomba mpaka aombe idhni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nakumbuka siku moja hapa Masjid Quba, nafikiri wale ambao waliwahi kuhudhuria, nisikia khutba, kuna mmoja katika masari yao, lilikuwa jamaa la abudu makaburi kweli kweli, na akitoa khutba yotoa khutba kujuzisha kuomba maiti. Wallahi rabbi, na alhamdulillah watu waelewi Kiarabu pale, manake angepoteza wengi sana, hawaelewi ahadith maudhua na mambo ya uongo yoyobandika katika khutba ya Juma. Miaka karibu kumi iliyopita, sisahau, lakini nakumbuka tulikuwa mimi na Abu Hashim, Sheikh Abu Hashim, tulikuwa pamoja tumekaa wakati huo sisi wanafunzi madrasa. So ile bwana akaanza kuzungumza zaidi ya miaka kumi, zaidi ya miaka kumi. Almuhim, aliwahi kuzungumza masala ya kuabudu makaburi. Akaja mtu akamwambia kuwa wewe wajuzisha shirki. Kuambiwa hivyo akaifanya sasa zaidi ya vile ambavyo mkatazo, sio? Akasimama juu ya mimbar kwenye khutba ya Jumaa, akawazungumza istighathatu bil mauta kuwa ni ya juzu. Tizama shubha ambayo ameitumia katika kuomba maiti, sema subhanallah, istighasa haram, a'uzu billah, hivi hivi. Wallahi ya kadhab nasab, mbele ya mimbar ambao alisimama mtume sallallahu alaihi wasallam, takdhib, takdhib ala Allah, asema uongo. Dalili, fastaghasahu allazi min shi'atihi ala allazi min aduwwihi fa kaza wa faqada, hadi istighasa, istighasa. Anas yastaghisuna bi Adam, yastaghisuna bin nabi, sio ndio? Hivi dalili muona zinavyotumiwa, masha Allah. Kwa hivyo wale wafuasi wafurahi kupata na watu wa dalili bana, si ndio mnavyosema nyinyi? Kiambwa pale bana, yule bana mpotofu, lakini asema qala Allah wa qala rasulu, lakini ile dalili alivyoizungumza ndio sawa. Haya tuje kwa Musa, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. Istighatha iliyokusudiwa hapa ni katika jambo mwanzo ambalo Musa yuweza kumsaidia nalo na yuko hadhir, yuko hai. Mnifahamu vizuri. Ikiwa kwa mfano umeanguka ndani ya shimo wewe na mwenzako yupita, kwambie bwana hebu nitupie kamba unitoe kwenye ile shimo, utakuwa mushriki wewe? La, jambo la kawaida. Hapa haizungumziwi istighatha hiyo, yazungumziwa istighatha ambao ni dua, ambao ni ibada, kumuomba siyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ama umemwona huyu mtu akimwambia Musa, mimi sina mtoto bana, naomba unipatie mtoto wewe. Yuapigwa yule bwana, akamuomba Musa amsaidie, na yuwaweza kumsaidia, akamsaidia. Na siku ya kiyama nasi yastaghithuna bi Adam, yuko hai, yuwaweza kwenda kuwaombea nini? Kuwaombea shafa'a. Tizama Mtume sallallahu alaihi wasallam atakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala asujudu, amsifu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka ambiwe irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushfa'. Lakini tizama vile wanavyotumia hizi adilla wakazifanya ndio shubuhat wanazitumia katika kuwapoteza watu. Alafu walikuwa kimaliza wa bihadha alqadri kifaya liman arada alhidaya liman arada aldalal. Wallahi rabbi, nafikiri mamkumbuka alikuwa na tumbo kama mihrabi hivi kwa kula biriani za maulidi na itima, shiba kabisa basi. Alafu akija pale adanganye watu, kulu wallahu 11, kwamba ukisoma kwa maiti upata thawabu za maiti wote walizoko pale makaburini, hawezi tupe tu pale kisha uende zako. Haya mazungumzo alikuwa akizungumza pale. Wallahi halaftu billahi wa ma sallaitu samihuni ila al-yawm, zaidi ya miaka 10 sikuswali tena masjid Quba Jumaa. Niliapa wallahi mimi siswali tena Jumaa masjid Quba paka leo, sijawahi kuswali. Na inshallah nitafika pale, inshallah nakosa nini nitakuja hapa, lakini siswali inshallah hapa basi kuishi, kwa sababu yule bwana alizungumza shirk mahdh, shirk. Nastaghfirullah, sijui tuliswalia lini nyuma yake, lakini nilikuwa tujui bado kitambo sana. Wallahu musta'an. Nakumbuka wakitoka kuna kijana mmoja alikuwa sufi, akawa yotuambia sisi, musikia vyombo bana, hivi ndio vyombo hivi, wallahi alazim, yani anna utaathara bihadha alkalam. Qala shafa'atu 'inda Allah yajibu an tutlaba minhu mubasharatan. Shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala lazima iombwe kwa yeye moja kwa moja. Bi an yaqula talibu ash-shafa'ati mathalan Allahumma shaffi' fi nabiyyika Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. Wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala, wa muomba Allah subhanahu wa ta'ala shafa'a ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sote tuhitaji shafa'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sote tuhitaji. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amjalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam awe ni katika wale watakaotushufaia. ولا تتحقق الشفاعة عند الله إلا بشرطين: رضاه تعالى عن المشفوع له وعن الشافع وإذنه للشافع أن يشفع. كيفن لازم هذا المشرط. الله أرضي يلي أنا يوم بشفاعة نيلي أنا يوم بشفاعة أبي أتبي وإذن يناني يا الله سبحانه وتعالى. قال طلب الشفاعة من الأوثان أو من أصحاب القبور بالاتجاه إليهم بالدعاء وطلب الشفاعة باطل وهو من الشرك بالله تعالى. أما كومب شفاعة كما سنام نكوالي وليوزيك ومكبريني كوالكي أكواوك كومب دعاء نكوتك شفاعة إيني باطل نن الشرك. في قبول الشفاعة إكرام الله أو إكرام من الله للشافع وإظهار لفضله ونفع للمشفوع له. Na katika kuikubali shafa'a Allah subhanahu wa ta'ala ni kumkirimu yule anayeomba shafa'a, watu wajue cheo chake. Tizama Mtume Muhammad sallam, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmud, siku hiyo watu wote watamtambua. Hata wale wanaomtusi leo watamjua nani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni ikram, Allah atamkirimu nayo na kudhihirisha fadhila yake mbele za watu, na pia kunufaika yule anayeombewa shafaa. Kumalizia kifupi hii kaida tuliyosoma, qala fal qa'idatu athaniyatu min al qawa'id al arba'a أن المشركين الذين سماهم الله وحكم عليهم بالخلود في النار كانوا يقرون بأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق مع الله. قاعدة هي يبيلي يليزك ووشركين أمبو الله سبحانه وتعالى أمي ووكومك كاملين متوني ووكيري كوا ميونغياو هاي يومبي ولا هاي توي رزقي. وأنهم إنما اتخذوا آلهتهم لتقربهم إلى الله وميتكولية إلى ميونغو ياو إلى وكاربيشك والله سبحانه وتعالى ولتشفع لهم عند الله نوهم بي شفاعا بلي الله سبحانه وتعالى ولم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية شيئا مع صرفهم أو مع صرفهم ما صرفوه من العبادة لغير الله. كيف هيك وفاء kuwa wao wakiri utendaji kazi na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kupeleka zile ibada walizozipeleka kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi hathi alqaida shubhatu ulaika alkuffar alladhina dhakaruha ay tilka shubha fi ahdi nubuwa wa warithaha man khalfahum. Katika hii qaida kutajua shubha ya hawa makafiri wa shirikina walioitaja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakairithi waliokuja baada yao. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, ay ma abadnahum illa likawni liyakunu wasata'a bainana wa bain rabbina yashfa'una lana 'indahu. Hatukuabudu isipokuwa wawe ni watu wakati baina sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, watuombe shafa'a kwake. Wa hadhihi shubhatul kuffar fi ahdi nubuwa wa qad warithaha man khalfahum. Hii ndio shubha ya makafiri wakati wa Mtume za sallam na waliokuja baada yao wakairithi. Wa fi hadhi alqaida bayanun annahu la hajata ila alwasa'it almuharramati lijalb almasalih wa daf' almadar bi nass alkitab wassunnah bal yatawajjahu alabdu ila rabbihi. Katika hii qaida kwa bainisho na kuweka wazi kuwa hakuna haja ya kuchukua wasait za haramu katika kuleta maslahi au kuzuia madhara kwa nasi ya Qur'ani na Sunna, bali mja aelekee moja kwa moja kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, muombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atawakubalia maombi yenu. Wallahu almusta'an. Insha Allah ta'ala katika halqa itakayokuja tusoma alqaida الثالثة قاعدة تاتو كتك قواعد إن الجزتاج الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.